podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Rekord. Simpelthen ikke mindre end en rekord slog præsident Trump i den forløbne uge, da han som den første præsident nogensinde i den tid, hvor man har målt falske eller vildledende eller direkte løgne, sagt af præsidenten. Ja, i den forløbne uge, da nåede præsident Trump simpelthen ifølge Washington Posts samlet opgørelse op på ikke mindre end 5.000 påstande, som altså enten er vurderet som direkte løgnagtige eller i den lidt mindre kategori stærkt vildledende. 5.000, det er jo helt vildt mange på mindre end 2 år. Vi er lige omkring 7 af dem her om dagen, og det er sådan set ret uhørt. Det er aldrig sket før. Og det, der er særlig interessant ved det, det er, at det daglige antal direkte løgne eller vildledende oplysninger, det er steget i tempo i de sidste 6 måneder, og det er steget helt vildt i tempo i de sidste 2 måneder. Lad os bare lige prøve at høre et lille eksempel fra den sidste uge, hvor præsident Trump talte om energi. Han talte om forskellen på energi fra vindmøller og så fra kul, gas og olie, som han holder noget mere af. Prøv lige at lytte til indslaget her. Think of it, coal is indestructible. You can blow up a pipeline, you can blow up the windmills, you know, the windmills. Boom, boom, boom. Bing, that's the end of that windmill. If the birds don't kill it first. The birds can kill it first. They kill so many birds. You look underneath some of those windmills, it's like a killing field of birds. But, you know, that's what they were going to. They were going to windmills. And, you know, don't worry about when the wind doesn't blow. So what happens when the wind doesn't blow? Well, then we have a problem. Okay, good. They were putting them in areas where they didn't have much wind, too. And it's a subsidy. You need subsidy for windmills. You need subsidy. Who wants to have energy where you need subsidy? So the coal is doing great. American oil production recently reached an all-time high in our history, and it's going up. Ja, det der kommer her, det er sådan det, vi kalder vildledende oplysninger. Det var nemlig sådan, Trump meddelte her. Hvem i alverden gider have energi, som er støttet af subsidier, altså som er støttet af staten på en eller anden måde? Og det hylder de ham for i det her selskab af kulfabrikanter. Og så er den simple oplysning, at det faktisk var sådan, at USA i 2017 gav ikke mindre end 26 milliarder dollars i direkte subsidier til produktion af fossile brændstoffer i USA. Det med fuglene er jo også interessant, fordi oplysningen er, at det er ganske rigtigt, at vindmøller nogle gange kommer til at slå fugle ihjel, fordi de ryger ind i vingerne. Faktisk målte man sidste år i USA, at 366.000 fugle blev dræbt af en vindmølle. Samme rapport viste øvrigt, at 9 millioner fugle blev dræbt på grund af udslip i forbindelse med forurening ved olie, gas og kulenergi. Så det er sådan et eksempel, hvor man kan sige, betyder det noget, at det er i virkeligheden særlig vigtigt? Det er jo ikke en stor løgn osv. osv. Nej, men det er en vildledende oplysning fra præsidenten, som altså betyder, at han i den forløbne uge blev målt til ikke færre end 5.000 direkte løgne eller vildledende oplysninger i løbet af hans første tid som præsident, knap 2 år efter, en halvanden 2 år. Med mig på telefon har jeg Mads Fuglede. Det har jeg, fordi Mads Fuglede, han er faret vild, ikke ideologisk, det kan vi ikke gøre noget ved, men han er faret vild i trafikken i København, fordi Copenhagen Marathon, tror jeg det er, halvmarathon eller noget den stil, simpelthen har betydet, Mads, at du nu befinder dig et sted i København. Ja, jeg kører sådan i kanten af alle de her mennesker, der løber, og forsøger på en eller anden måde at komme over på den anden side, for at komme ind til jer. Jeg er jo en af dem, der ikke regelmæssigt løber maraton. Okay. Det må vi være ærlige. Og der er mange, der kigger på mig og siger, hvordan har han sådan en krop? Det må have med at dyrke meget maraton. Men det er ikke derfor. Og selvom Mads, du er ovenikøbet i reglen, når du er i civil, altså uden for Folketinget eller uden for et tv-studie, jo i reglen iklæder dig et træningskostyme, som man tror, du er en løber. Ja, det er også bare vildledende. Det Det er også bare vildt. Så jeg har simpelthen ikke været opdateret på, at man ikke bare sådan kan færdes i København. Og nu prøver jeg så at komme ind til dig meget desperat, og det har også en ny følelse for mig at have det på den person. Så hvis lyden er sådan lidt, som den er, så er det altså fordi, jeg kører her med håndfri i bilen og forsøger at orientere mig samtidig med, at vi skal orientere os i Trumps univers. Ja, ja. Lyden er faktisk ok. Når du når her ind til studiet, hvad du forhåbentlig gør på et tidspunkt, med, så skal vi tale i dybden om den pragtfulde bog, 4 Bob Woodwards bog om Donald Trump. Men inden du når herind, Mads, så bare lige noget, som jeg ved har indsat at gøre med USA, men som bare vil gøre dit humør måske anderledes. Jeg ser, at dit favorithold, Ipswich, i championship i England, simpelthen ligger nummer sidst. Ja. Uden en eneste sejr. I går tabte 2-0 til hold, som var det eneste hold, der indtil videre har set lige så ringe ud som Ipswich. Ja. Men dem tabte vi også det. Ja. Det er svære tider. Det er svære tider, ja. Det er svære tider. Og jeg kan jo så glæde mig over, at mit hold, Manchester United, ser ud som om, det er ved at komme lidt tilbage på sporet i hvert fald. Og så kan jeg i ovenikøbet se, at den danske spiller, der er i Ipswich, han muligvis vil sige farvel og tak også. Altså, der er tale om noget kontraktforlængelse og noget debat omkring det. Han er jo af en eller anden mærkelig grund ikke specielt vældig i Ipswich. Jeg synes faktisk, han gør det godt. Men før ham havde man 2 venstrebacks, der var meget, meget populære. Og de sko, han haft det svært ved at fylde ud, i hvert fald i Ipswich-fans. Ja. Bevidsthed. Og nu kører der så et spil om han skal blive i klubben eller ej, fordi han er på vej ind til sidste kontraktår. Okay. Mads, lad os lige gå videre til noget, der handler om Amerika, fordi i sidste uge, der talte vi jo selvfølgelig om det der læserbrev, som var i New York Times, skrevet af en højtstående person i Trump-administrationen. Og det var jo selvfølgelig et meget, meget bemærkelsesværdigt læserindlæg, fordi det beskrev et Hvide Hus, der var ude af kontrol. Men hvor siger den her person så, at der heldigvis er nogle voksne mennesker, der sørger for at holde styr på det hele. I forhold til den anonyme skribent, Mads, så er der selvfølgelig masser af historier om, hvem i alverden kan det dog være. Og de sådan mest spektakulære bud, det er, at det ligefrem kunne være vicepræsident Mike Pence, eller en af de førende ministre i regeringen. Men her forleden dag, så læser jeg en artikel, som jeg egentlig synes er meget interessant i det blad, der hedder Slate. Fordi der siger de, at det mest åbenlyse bud på, hvem det kunne være, det er ambassadøren i Moskva, tidligere ambassadør i Beijing, og tidligere præsidentkandidat for netop republikanerne, nemlig John Huntsman. Og det er fordi, at man siger, at når man læser det her brev, som er skrevet i New York Times, så er der simpelthen så meget, der tyder på, at det kunne være ham. Dels fordi han er meget konservativ, det er tydeligt, at der er nogle ting omkring frihandel osv., han bakker meget op om, og så er det så i særdeleshed, fordi han beskriver, at der er nogle voksne mennesker i Det Hvide Hus, der har sørget for, at USA faktisk har en offensiv Ruslandspolitik, selvom præsidenten i virkeligheden ikke ønsker det. Giver det nogen mening, Mads, at det skulle være John Huntsman? Er han i givet fald højt nok til, at man kan sige, at han er en senior official? Ja, det tror jeg nok, man må sige, han er. Men han er ikke en af dem, der sådan er meget profileret i Trumps administration. Og man må også sige, at han er en af dem, der nok må bedømmes at være ret langt fra Trumps linje, hvis han er i nærheden af nogen linje overhovedet i de grupper, der er i Trump. Hos Trump, så er det jo nok sættes på vicepræsidenten, vil jeg tro. Mm-hmm. Det er ikke en af dem. Altså, jeg går jo også og gør mig min egen tanke om, hvem det kunne være, og det er jo en sjov gætteleg, fordi vi jo aldrig får svar på den. I hvert fald ikke i vores tid. Det er ikke sikkert. Det er ligesom den hemmelige socialdemokrat. Alle har et bud, og alle er bare skråsikre, når de taler om, hvem den hemmelige socialdemokrat er. Men vi ved det jo ikke. Og jeg må indrømme, at jeg er... jeg tror ikke, vi er så højt op i systemet. Det har været min fornemmelse hele tiden. Jeg tror, at det der med, det er en højtstående og prominent person, der skulle have skrevet det tror jeg ikke rigtig på. Det tror jeg er et forsøg på at vildlede. Med mindre, Mads, at man definerer det der højtstående noget bredere, end man normalt vil gøre, der bliver det jo interessant, hvis vi kigger tilbage på den store... Vi er jo højtstående radioværter, eksempelvis. Det er vi, ja. That goes without saying, som man siger. Men hvis man nu kigger tilbage på Watergate-afsløringerne i sin tid, så ham, der dengang blev berømt som deres hovedkilde, Bob Woodward og Carl Bernsteins, ham, der blev kaldt Deep Throat dengang, Mark Felt, ja. Han var jo vicedirektør for FBI, og det kaldte man jo dengang en højtstående person i Trump-administrationen, fordi han jo i en eller anden måde, enten direkte eller indirekte, var udpeget af, ikke Trump naturligvis, men af Nixon dengang. Så man kan sige, at en vicedirektør i FBI, en viceudenrigsminister, en viceforsvarsminister, sådan på det niveau, og måske nogle af de allerøverste ambassadører, som jo også er politisk udpeget i USA, kan vel strengt taget godt falde ind under den der definition, højtstående official. Ja, men så har vi også devalueret den titel lidt, må man sige. Det, der specielle ved hele den optagning, der er Watergate, er, at det er ikke de største, der sladrer. Det er sådan, vi er lidt nede i rækkerne, hvor man får deres egentlige kildegrundlag. Og når vi senere skal tale om Fair, så det, der gør Fair lidt specielt, ja, det er, at det er ret tydeligt, at han er noget højere op i luftlag. Det er ikke kun så den tredje, fjerde, femte kolonne, vi er ude i. Vi er blandt nogle af de, der virkelig ved, hvad der foregår. Det kan vi simpelthen se på nogle af de mødereparater, som han vender vi lige tilbage til om et øjeblik, i håb om, at du når ind fra Kongens Nytorv i København og helt herind til 24-7's studier. Uden motionister splattet ud på min kølerhjelm. Ja, præcis. Det kan jeg ikke love. Præcis. Så lad os lige holde os ved et par andre emner, som vi lige skal nå inden dag. Her i den forløb nu, der sker der jo også det, at Paul Manafort, som var kortvarigt kampagneschef for Trump i foråret 2016, altså mens han førte præsidentvalgkamp, han indgår en aftale med Bob Mueller's undersøgelse. Han går altså med til, må vi formode, vi ved endnu ikke præcist, hvad det her går ud på, men han indgår i hvert fald en aftale med Mueller, der betyder, at den nummer to retssag, der skulle være mod ham at starte, den altså ikke starter. Så vi har en fornemmelse af, at endnu en af Trumps nærmeste er blevet det, som Trump han selv kalder en flipper, altså en, der er gået fra at være Trumps ven og støtte og sikre allieret, til en, der på en eller anden måde samarbejder med politiet eller myndighederne i forbindelse med hele den der langvarige optrævling af Ruslands forbindelsen i forhold til valgkampen. Er det her, er det i virkeligheden så alvorligt, at det burde have fyldt mere i den forløbende uge end alt det andet? Altså, det er jo svært at sige. Jeg har sådan en lums mistanke om, at Manafort-sagen får lov til at lande med, at han får noget straf, uden han har samarbejdet alt for meget, og at han så vil opleve, at når han har siddet lidt i fængsel, så bliver han lige pludselig benådet. Mm-hmm. Det er sådan en fornemmelse, jeg har. Det vil være i tråd med min egen forestilling om, hvordan Donald Trump sådan skal vi sige, tænker sine egne beføjelser. Mm. Og derfor vil det ikke undre mig, hvis man ikke kommer til at opleve, at Manafort er interesseret i at samarbejde om noget, der handler om Trump, men gerne om andre ting. Ja, og det Manafort jo har gjort, det er, at han har samarbejdet, i hvert fald personligt, vi ved jo ingenting om, hvorvidt han har samarbejdet på vegne af Trump, men vi ved, at han personligt har samarbejdet med interesser, som ikke står på USA's side, og derfor så skulle han som lobbyist, registreret i Washington D.C., nævne det til de officielle myndigheder, at han altså samarbejdede med, det var nok tyrkerne, det var nok russerne, det var nogle ukrainer, nogle forskellige folk. Så han har gjort noget ulovligt. Hovedanklagen mod ham, det der kommer til at give ham tid, det er jo skattesvindel, ja, som der er en ret hæftig straf for i USA, skal man huske. Ja. Og det er nok der, hvor han tænker, at jeg må sige et eller andet for at få skruet lidt ned for det blus, der brænder der. Ja, for risikoen var pludselig jo, at den gode Paul Manafort kunne se sig selv i et fængsel resten af livet. Det var jo det, det var jo ja, den udsigt. Ja, simpelthen dø i fængsel. Ja. Det var det, anklagskriftet lød på. Der var så mange år i den anklage, at det så meget trist ud. Manafort er jo mand, er han på vej mod de 70, så der er jo ikke sådan mange runder tilbage i i den karusel, hvis han skal sidde i fængsel i mange år. Og så skal vi jo huske, at Paul Manafort for nogle uger siden jo faktisk blev dømt i nogle forskellige andre sager, blandt andet skattesagen der. Og ved den lejlighed, der var Trump jo ude at sige som USA's præsident på en tweet, at Paul Manafort, han var en brave man, altså en modig mand, som ikke ville bruge den mulighed, han havde for at finde på historier, for på den måde at få en aftale med myndigheden, der kunne betyde, at han ikke ville komme i fængsel. Og det kan man jo så sige i hvert fald på nuværende tidspunkt, at han har lavet en aftale med myndighederne, med Bob Mueller i den her forbindelse. Vi har lige mistet forbindelsen til Mads Fuglede, der kører rundt i ensomhed i København i forsøg på at komme igennem halvmaraton, som altså betyder, at Mads, han sidder fast i en bil, og derfor står jeg alene i studiet lige her. Vi var lige ved at tale om den gode Paul Manafort. Har vi dig med igen, Mads? Det har vi ikke. Så går jeg lige videre til en anden sag, der også handler om Trump her fra den forløbende uge, nemlig at Donald Trump, han igen er ude i, hvad skal man sige, en slags konspirationsteori. Simpelthen fordi der er den store storm, som har ramt USA's østkyst, og i den forbindelse, da Trump rullede sig ud i en konflikt med, hvor mange der egentlig døde, da vi havde den store storm i Puerto Rico, som jo altså er ikke en amerikansk delstat, men hører under USA i juridisk forstand. Ved den lejlighed, der kom Trump til at sige, at det var ganske få, der var døde i sin tid i Puerto Rico, men de puertoricanske myndigheder har altså været ude og lave en rapport for ganske nylig, der sagde, at knap 3.000 døde i Puerto Rico. Præsidenten, han siger nu, at det passer simpelthen ikke, når Puerto Ricos myndigheder, de siger, at de der knap 3.000 døde under stormen i Puerto Rico. Han siger i en tweet, at det her, det er noget, som demokraterne har fundet på for at få mig til at se dårlig ud, fordi jeg lykkes med at skaffe en masse penge, milliarder af dollars, som skulle bruges til at genopbygge Puerto Rico. Det kunne de ikke klare, og derfor så har de lavet sådan en opgørelse over, hvor mange der var døde i Puerto Rico, som slet ikke passer. Og Trump, han fortsætter i en tweet og siger, hvis en person døde i Puerto Rico for whatever reason, altså en eller anden årsag, det kunne for eksempel være, at vedkommende var gammel, altså bare en gammel person, i de her dage, så blev vedkommende tilføjet til listen, og derfor så fik man det til at se ud, som om 3.000 mennesker var døde. Han siger altså, at den rapport, som den puertoricanske regering har lavet, den passer simpelthen ikke. Fremfører Trump så nogle beviser på, at undersøgelsen er forkert? Ikke et eneste. Så det kommer til sådan at bære ved til det her bål, til den her situation, hvor vi så mange gange har en situation, hvor Trump, han siger et eller andet, som han så efterfølgende har meget, meget svært ved at bakke op med virkeligheden, inden han blev præsident. Ganske berømt selvfølgelig, hvad skal man sige, hans claim to fame i amerikansk politik, var jo, at han igennem mange måneder, faktisk flere år, løb rundt med den påstand, at dengang præsident Barack Obama slet ikke var født i USA, men at han i virkeligheden var født i Afrika. Det kunne han heller ikke bevise, og da det endelig så blev bevist, fordi at Obama lagde sin fødselsattest frem, ja, så sagde han bare, at på den måde har jeg jo sørget for, at vi fik sandheden at vide i den her sag. Og der er sådan mange gange, hvor præsidenten, han er kommet med ting af samme slags, som altså ikke passer. Jeg må bare lige prøve at remse nogle eksempler op her fra Washington Post i den forløbende uge. I valgkampen, der sagde præsidenten jo også på et tidspunkt, at dengang var han kandidat og ikke præsident, at Ted Cruz, som var en af hans modkandidater, senatoren fra Texas, hans far, han var involveret i henrettelsen af nedskydningen, drabet på John F. Kennedy. Han sagde også, at et sted mellem 3 og 5 millioner illegale havde stemt ved valget i 2016. Det sagde han efter valget for at forklare formentlig, hvorfor at Hillary Clinton havde fået flere stemmer end ham, osv. Så der er masser af de her eksempler, og det her er altså bare en af dem. Jeg tror, vi har Mads med os igen. Ja, det har vi. Er du ude at løbe, eller hvad? Nej, det er den håndfri, der hopper lidt på. Godt nok. Jeg var lige i gang med lige at gennemgå nogle af de der konspirationsteorier, som Trump jo nogle gange kommer op med, og det var fordi han her i den forløbende uge, som jeg lige forklarede til lytterne, såede tvivl om, hvorvidt der vitterlig var 3.000, knap 3.000, der var blevet dræbt, slået ihjel under den store storm i Puerto Rico sidste år. Han siger, det var ganske få, der døde, og han siger, det er noget, demokraterne har fundet på, for at genere ham. Simpelthen. Det minder mig om det første, jeg lige talte om, inden du var med, Mads, nemlig at præsidenten i den forløbende uge jo altså er nået op på 5.000 af de der såkaldte enten direkte løgne eller vildledende påstande. Det er simpelthen bare noget, vi skal regne med med præsident Trump, at vildledende påstande, deciderede løgne, det er dagens orden. Jeg sidder ikke og tænker, at Trump lige nu sidder og kigger sig selv i spejlet og siger, 5.000, så stopper vi der. Nu er noget af mit mål. Og fra nu af, så bliver det smooth sailing. Jeg tror, det er noget, vi vender os til. Der kommer også et tidspunkt, hvor vi vil fejre andre rundetal i den forbindelse. Ja. Ved du hvad, jeg tror, vi går hen imod den bog, der hedder 4. Altså. Ja, det, der er jo en fin overgang der. På den måde, 4 afsluttes på. Ja. Er ret effektfuld. Ja, Bob Woodward's bog. Prøv lige at tage den slutning. Jamen, det er... Trump har jo en advokat, som tydeligvis er en af kilderne til bogen, der hedder Doubt. Han hedder D-O-W-D, og ikke Doubt, som i tvivl. Det kunne man næsten få det til at lyde som om, ikke? Jo, han hedder Doubt med W-D. W-D til sidst. Og han siger, da han har sådan et citat, som bogen afsluttes med, mm-hmm. hvor Doubt sidder og tænker over, hvor svært det er at passe på en mand som Donald Trump, mm-hmm. fordi han tænker egentlig, jeg tror ikke, der er et samarbejde med russerne, i hvert fald ikke et, der har været bevidst, og ikke et, Trump har været sådan vidne om, og han tror heller ikke, at der er sådan noget forsøg på at obstruere ting eller andet, mm-hmm. Og at Trump faktisk mener, at der er tale om en heksejagt på ham og folk omkring ham, som mest af alt handler om at sørge for, at han ikke kan arbejde effektivt. Mm. Det, Doubt så når frem til at sige, det er til sidst dit største problem, herr præsident. Men det har han aldrig fået sagt til Trumps til Trump person selv. Han har bare tænkt det. Det er, you are a fucking liar. Ja. Altså det sidste citat i Woodward's Fear. Lad os lige Mads, tage den, fordi Bob Woodward er faktisk gæst hos Stephen Colbert forleden dag i The Late Show, og ved den lejlighed, der spørger Stephen Colbert netop ind til den der slutning. Lad os lige prøve at høre det klip her. It has the F word here. Yes, this right. is Dowd, his lawyer, talking about the president. Right, he says, right at the end, yes. after they practiced a session in With the Mueller. White House... And, you know, and the lawyer acts like he's Mueller and he asks the questions of Trump. Yep. And Trump goes ballistic, makes things up, starts screaming. Dowd thought if he'd been Mueller, he would have been fired right on the spot. Right. And he says, Mr. President, you know, either you do this my way or you're going to be fitted for an orange jumpsuit. Yes. And you can't testify. You are disabled. I mean, imagine the lawyer, your lawyer telling you're disabled. Right. And you can't testify because you can't tell the truth. You just make things up. And I'll say it because I don't have the credibility you do. Dowd knew he could not bring himself to say to the president, you're a f***ing liar. And that's how you end the book. Yeah. I think you buried the lead. Ja, det har simpelthen at gøre med, at Stephen Colbert lidt senere i det her interview jo altså mener, at bogen skulle have heddet You Fucking Liar i stedet for 4. Det kan man jo diskutere længe. Men det her er jo en død interessant episode i en i øvrigt meget, meget, meget interessant bog, hvor han beskriver, som Stephen Colbert lige også refererer sammen med Woodward her, at de har den her session, hvor de skal øve sig i, hvordan vil en afhøring med Mueller egentlig foregå. Og det går helt galt. Ja, Trump svarer så vildledende, at hans advokat bliver nødt til at sige til ham, at hvis du svarer på den der måde, så ender du med. Mads, jeg tror lige, vi må lige afbryde et øjeblik, fordi der er meget støj på linjen. Vi hører lige, om vi får en lidt bedre forbindelse. Det, som vi lige var inde på her, det er altså, at Bob Woodward forklarer, og det er jo hele nøglen i den her bog, hvordan man simpelthen kan mærke, at Bob Woodward er helt inde i magtens centrum. Han har altså kilder, som Mads Fuglede også var inde på lige før, der må være helt på toppen af kransekagen blandt de bedste kilder i Trump-administrationen, fordi han simpelthen kan referere fra møder. Det her møde, det er altså et møde, hvor hvor hans egen personlige advokat, der skal hjælpe ham i forhold til Ruslands undersøgelsen, det er John Dowd, han altså sidder og øver sig sammen med præsidenten i, hvordan ville en fiktiv afhøring altså foregå, og derfor så spiller han rollen, den gode John Dowd, som Robert Mueller. Og så skal Trump svare. Det går helt galt, fordi mens John Dowd i rollen som Bob Mueller stiller meget præcise spørgsmål, så går præsidenten ballistic, som siger altså amok, og han skælder og smælder ud, og han får rodet sig ud i en masse forklaringer. Alt det fører til, at John Dowd simpelthen konkluderer, at det går ikke, at du går ind til en afhøring, fordi hvis du deltager i en afhøring, så kommer du simpelthen til at sige ting, der er forkerte. Og det er det, du kan blive dømt på. Du kan ende med at blive dømt på, at du ikke har gjort noget galt i forhold til Rusland, men på, at du har løjet i forbindelse med en afhøring. Så det er han altså meget, meget bekymret for. Jeg får nu den utrolig gode nyhed, at Mads Fuglede, han er ankommet, efter at han har forsøgt at køre igennem masserne, der er ude at løbe halvmaraton i København, så er han her nu lige om et øjeblik, hvor vi altså kan snakke videre om noget, det sker. Lad os lige tage... Han kom ind i lokalet nu. I førte en træningsdragt, faktisk, kan jeg så afsløre for de gode... Jeg løbet herind. for de gode radiolyttere. Jeg gjorde lige det, Mads, efter vi fik en dårlig forbindelse, at jeg lige sådan fortalte det, som der jo altså sker med John Dowd og Bob... Og i rollen som Bob Mueller, hvor han forsøger at lave et fiktiv afhøring med præsidenten for at finde ud af, hvad der må ville ske, fordi han skal overbevise præsidenten om, du skal altså ikke gå med til at få en afhøring hos Bob Mueller, for det kan du ikke finde ud af. Du kommer til at sige ting, som kommer til at inkriminere dig. Du kommer altså til at få problemer, der måske ikke har noget med Ruslands undersøgelsen at gøre, men du kommer simpelthen til at sige ting, der ikke passer. Og det går ikke. Altså det, bogen jo tydeligt fortæller til sidst, er, at Trump er, når man presser ham, ude af stand til at tale sandt. Og selv hvis han er i en situation, hvor man har fortalt ham... at hvis du ikke taler sandt her, eller på en eller anden måde forstår at sige det, du gerne vil sige, uden at sådan være alt for karrig med sandheden, men altså, hvis du ikke taler sandt her i bund og grund, så kommer du i fængsel, at selv der tænker Dowd, det vil Trump ikke være i stand til. Nej. Det er en meget effektfuld afslutning. Ja, ja. Det er en effektfuld afslutning på en bog, der starter spektakulært. Det starter spektakulært, og det slutter spektakulært. Der er masser af spændende indimellem. Nu tager vi lige slutningens først. Den har talt vi lige om her, altså pointen, hvor hans personlige advokat siger, jo er fucking liar. Og han så jo træder tilbage. Han vil ikke have noget med det at gøre. Han kan ikke håndtere ham. Det er slutningen. Den talte vi lige om her. Starten, Mads. Både starten og afslutningen er jo meget specielle. Starten, der sidder man med det indtryk, at der er foregået et kup i USA. Den starter nemlig med, at vi bliver introduceret for to andre, der også tydeligvis af Woodwards hovedkilder, nemlig Trumps personlige assistent, som hedder Rob Porter, der ikke længere er i det hvide hus længere, på grund af noget hustruvold, han fik sig rodet ud i, men er tydeligvis en meget stor kilde til den her bog. Og Trumps også forhenværende rådgiver på det økonomiske område, der hedder Cohn. Og Gary Cohn og Rob Porter konspirerer simpelthen i det første kapitel i fællesskab. Og det vi lige skal ind på, hvad de tos positioner egentlig er, som sagde du, han var personlig sekretær, det er, at han er ansvarlig for alle officielle dokumenter, der går ind og ud af det hvide hus. Ja, så hver gang, det er en Trump siger, jeg vil have noget, der skal underskrives, der handler om det her, så er det Porter, der skriver ned på en lille stykke papir, hvad er det, du gerne vil have, der skal stå i det dokument? Så går jeg lige ned til det juridiske kontor, og dem, der skal ind over det her, så får vi skrevet noget, du kan skrive under på. Sådan, at vi nu har politik. Så han er en slags sekretær, der ligesom udmønter de idéer, præsidenten får. På meget højt niveau. Og den anden, Gary Cohn, skal vi jo sige, at det er en position, der ikke altid har været, men det er en position, der minder om den, som den nationale sikkerhedsrådgiver har i forhold til at koordinere den sikkerhedspolitik. Bare om økonomi. Så det er altså to virkelig toppersoner. De opdager, Porter har jo været med til at få lavet et dokument, der skal opsige den... mere eller mindre frihandelsaftale, som er mellem Sydkorea og USA. Og selvom de nok ser lidt mere fra det på det sådan normalt med økonomiske briller, så kan de jo godt se, at det her er jo en af USA's allernærmeste allierede. Sydkorea er en lige så nær allieret, som Japan er, som England er. Der er få lande i verden, der er lige så tæt på USA. Og en af verdens største økonomier. USA har 35.000 tropper stående i landet. Det er simpelthen et område, som man opfatter som en frontlinjen i en given konflikt, ikke bare med Nordkorea, men også i den måde, man forsøger at inddæmme Kina på. Og det har det været i mange, mange år af den gode grund, at det jo har været krigszone. Ja. Derfor der er noget, der hedder Sydkorea, fordi der er noget, der hedder Nordkorea, fordi der har været noget, der hedder Koreakrigen. Og der ligger så det her dokument på præsidentens bord, og Porter er simpelthen bange for, at Trump skal få lyst til at skrive det under på et tidspunkt, selvom det ville være frygtelig, frygtelig skadeligt for USA og for en fri verden, for Vesten, hvis man gør det, fordi Trump har den her overbevisning om, at hvis nogen sælger mere til, altså hvis handelsbalancen til et land, altså det, der bliver solgt fra Sydkorea til USA, hvis det er større end det, USA sælger til Sydkorea, så er det, fordi de snyder en. Ja. Og så er der noget galt med det hele. Ja. Og så er det, i første kapitel er det Cohen, der simpelthen tager dokumentet og putter det ind i et chartek og går derfra. og man lader sådan forstå, at han har et chartek, hvor der ligger lidt forskellige dokumenter, han har taget fra præsidentens bord. Fordi de har begge to opdaget, at når noget ikke er synligt for Trump, så går der ikke så lang tid, før han er videre i sin tanke. Han taber interesse. Han er ude af syne, ude af sind. Ja. Og det, der så er Porters opgave, er, at når Trump beder om noget, så er han bare helt, og beder om noget, som de to synes er dumt, så er Porter helt ualmindelig langsom til at få produceret sådan et dokument. Ja. Og selvom det er bare et par linjer, der skal stå, så forhaler han det. Ja. Så de to, enten ved at forhale det, så Trump har glemt, han har bedt om det, eller også ved, at Cohen så fjerner det. Problemet er jo så, at Trump jo har nogen, der er enige i, at man skal opsige den aftale. Som omgår det her system, som ellers er indsat, hvor Rob Porters altså, helt officielle roller, det er også i forhold til lovgivning, alle dokumenter, der kommer ind og ud af Det Hvide Hus, skal underskrives og gøres ved, og journaliseres og registreres og alle de her ting. Så er der nogle andre, Peter Navarro, som er en af hans økonomiske rådgiver, som holder meget med ham. Trump har han har fundet, og det er bogen også ret ærlig omkring, det er den eneste, han har kunne finde, der sådan er en velanset økonom, som er enige i Trumps måde at se verden på økonomisk. Ja. Og bogen handler rigtig meget om handel, faktisk, og hvordan Trump er måske uenig med de fleste økonomer, om, hvordan handel i en moderne verden fungerer. Og så det er første kapitel, at man har sådan en fornemmelse af, at der sidder folk som Steve Bannon og Stephen Miller og Navarro, andre, der er enige i den her meget nationalistiske dagsorden, også enige i, at frihandel i verden ikke er godt. Og indimellem minder præsidenten om, hov, havde vi ikke engang et dokument på dit bord, hvor der stod noget om, at vi skulle opsige nogle frihandelsaftaler rundt omkring i verden. Og så siger Trump, jo, det havde vi da, hvor de dokumenter blev af. Lav dem igen. Ja, og så går Porter og siger han, ja, det skal jeg nok lave dem igen. Vi ses lige om lidt. Og så går han en lang tur. Ja, så går han kommer tilbage igen, så har de andre set. Så har Trump set noget på Fox, og så er han videre i teksten. Så er han videre i teksten, og det kan man jo så kalde, enten af det, der sker her ved Cohen og Porter, at det er en del af den der deep state, som præsidenten afskyer, nemlig at der er sådan et system, der ordner det. Eller man kunne også kalde det, som i det læserbrev i New York Times, vi talte om tidligere, at det er the steady government, altså der er nogle rolige hænder, der sørger for, at tingene bliver ved. Eller man kunne kalde det, som du sagde, et kup. Ja, og det er jo så der, fordi det kapitel især, man har valgt at lægge. Det er også en god historie. og det er en meget effektfuld start. Man bliver skuffet, hvis man tror, at resten af bogen er sådan. Og jeg vil næsten sige, heldigvis er resten af bogen ikke sådan. Bogen er bedre end sin både start og afslutning, selvom de tydeligvis er sat i hver sin ende af værket for effektfulde årsager. Lad os bare lige tage, fordi nogle af de ting, der siges i den her bog, er jo stadigvæk vilde, også mellem første kapitel og 46. kapitel, tror jeg det sidste, eller 47. kapitel. Altså i løbet af den her bog, der kalder John Dowd, altså hans personlige rådgiver ham, for a fucking liar. Eller tænker han burde sige det til præsidenten. Så tænker han burde sige det, ikke? Rex Tillerson bliver citeret for at kalde præsidenten for en moron, altså en idiot. John Kelly, hans stabschef, kalder ham decideret en idiot. James Mattis, forsvarsministeren, siger, at han har en hjerne som en femte eller måske sjette klasses skoleelev. Og hvad er man der, 12? Der er man nok 12, 11-12 år, ikke? Og, og, og det er egentlig bare for at sige, at vi får virkelig at vide, hvad nogle af de her folk, der er helt i toppen, eller var helt i toppen, går og mener om den amerikanske præsident på et niveau, vi nok må sige, at vi ikke er vant til. Ja, og der er ingen tvivl om, at Woodward har haft nemt ved at finde folk, også ret tæt på ja. Trump, der er parat til at sige, at præsidenten er ulige noget, vi før har set ja. I embedet. Ja. Både i, altså det her med, hvor begæret han er, eller ikke, ja. der synes jeg nu, når man er færdig med at have læst hele Fear, at jeg synes ikke egentlig, Trump fremstår ubegavet, når man er færdig med at læse den. Der er nogle tidspunkter, hvor man, der er mange gange, man er rigtig, rigtig forundret over, hvor impulsiv han er, mm. og hvor lidt i stand han tit er til at holde fast i en politisk sag. Altså han kan virkelig skifte mening ret ja. Ofte, og når han bliver forklaret, der altså det, mit yndlingskapitel er kapitel nummer 17. Det jeg sådan læste ekstra op til i dag, hvor det er Gary Cohn, der forsøger at forklare Trump, hvordan handel ja. Fungerer, og hvorfor man ikke bare kan tænke handel, som Trump gør. Nej. Og han er meget, meget pædagogisk. Og vi skal lige huske, at Gary Cohn er altså tidligere topmand i altid, Goldman Sachs. Ja, ja, altså, han ved godt, hvad det handler om. Goldman Sachs. Ja. Han er en, der forstår, hvordan den moderne verdensøkonomi I fungerer. I virkeligheden. Og han forsøger jo, fordi han holder faktisk meget af Trump, mm. og han er så tæt på Trump, at han også sådan med blink i øjnene kan sige, Trump, nu er du virkelig åndssvag. Altså, og tit har de sådan nogle frem og tilbage, hvor når man skriver det ned, ser det voldsomt ud, men jeg tror, Trump har et voldsomt sprogbrug. Ja. Altså, det var en underdrivelse, men det har han. Ja, han har han. Også i sin omgang som ja. Nærmeste, ja. Hvor man, når man sådan læser det skrevet ud, tænker, at de skændes, men jeg tror faktisk, at det, der gik op for mig undervejs, er, at især mange samtaler med Cohn, er jo nogen, hvor Cohn siger, nu skal du simpelthen høre efter, du er åndssvagt, hvis du tror det, du... Ja. Du tror, og så siger Trump, du er åndssvagt, hvis du tror det, du tror, og så ja. Tager de den ligesom derfra. Ja. Og Cohn, altså Cohn er tydeligvis en, der er overbevist om, at hvis Trump kan forstå, hvordan moderne handel fungerer, så kan man ikke bare gøre America great again, men i den grad genrejse den amerikanske økonomi. Men man kan også gøre det modsatte, hvis Trump insisterer på at lukke ned for handel, bryde den måde, virksomheder tjener penge på, og lave toldmure og handle mindre med andre. Ja. Og det forsøger han igen og igen. Og lige det kapitel, jeg sådan, hvor jeg sådan tænkte, at det her kapitel, det bliver et kapitel, vi kommer til mange gange at vende tilbage til, når vi skal skrive om Trump. Og det er jo i øvrigt, jeg tror, at det er i det kapitel og flere andre kapitler, at Bob Woodward bruger den der formulering, at det er Groundhog Day, som jo er fra en blandt andet berømt film. Vi gentager den samme seance. Ja, vi er nu igen præcis, i gang med at forklare, ja, hvordan verden... Ja, sætter sig ned og fortæller ham for, på det her tidspunkt i bogen, allerede femte eller sjette gang, ja. Sådan her fungerer handel. Ja. Og han gør det med et sprogbrug, hvor man vil sige, at vi er ude i noget billedsprog, som man vil nok anvende til lidt yngre, ja. For ligesom at få det hele til at falde på plads. Ja. Og Trump giver sig ikke. Nej. Altså, han er ude af stand til at ville indse, at handel ikke handler om at være den nation, der sælger mest. Nej. Hvilket er en meget, meget speciel måde at se handel på. Og man fornemmer, når man læser værket fra ende til anden, at Cohn, Bannon, Porter selv, men også rigtig mange andre, er nogle af dem, der har været de største bidragsyder til Fair. Og det skal man, det er faktisk noget af det, der er, synes jeg, det som Fair vinder ved, at mange af de der er gået til citat. Udover selvfølgelig er det selvfølgelig spektakulært, at man kan finde nogle citater, hvor man kalder præsident for øgenavn, eller taler hans åndsevner meget ned. Det er jo sådan meget, det er jo ret typisk i politik. Ja. Hvis man er uenig, så må den anden også være idiot. Ja. Men man fornemmer jo faktisk undervejs, at mange af de her er rigtig glade for Donald Trump, ja. Sætter pris på ham, og ønsker bare at få ham til at forstå, at han skal være hesten, der trækker deres politiske projekt, ja, ja, i stedet for de andre ja, politiske projekter, der konkurrerer med hinanden. Præcis. I et tumultarisk vidthus. Fordi man kunne jo også godt være positiv over for præsidenten, når man læser 4, nemlig at sige, at han faktisk holder fast i sine to, hvad skal man sige, allermest grundlæggende politiske pointer, nemlig at der er noget galt med det system, vi har i verden i forhold til handel, og der er noget galt med den indvandringspolitik, vi har i USA. Og derfor skal vi gøre noget ved det. Og hver eneste gang de her forskellige mennesker, de forsøger at stoppe ham, så kan det godt være, at de kan forhale det. Det virker jo som om, de var bedre til at forhale det i 2017, end de er i 2018. Men de prøvede, og han stod alligevel fast, selvom han er altså omgivet af nogle af de allerdygtigste økonomer, nogle af de allerdygtigste af alting, for det er man jo, når man er præsident i Det Hvide Hus, så holder han jo faktisk fast i sin politiske, i sit politiske instinkt. Ja, det gør han, og det er tydeligt bogen igennem, at de her to områder, indvandring og verdenshandel, og USA's rolle på begge politikområder, at hvis man nævner det, så skal du være parat til at slås for Trump, giver sig ikke på de, på de politikområder. Og man aner undervejs meget tydeligt de her 4 grupper, der er omkring Donald Trump, der jo er uenige om nærmest alt. Ja. Og hvis man sådan lige skal gøre det kort med de her 4 grupper, så er det jo selvfølgelig, som vi hele tiden har vidst, så er der den her underlige familie, der går ud og ind af Det Hvide Hus. Ivanka og Jared Kushner. Mest de to. Ja. Og som ikke rigtig synes at have et klart, veldefineret politisk projekt, andet end at de nok er demokrater i deres måde at forstå verden. Og det siger Trump, og det siger Trump selv til dem flere gange. Det er bare nogle New Yorker-demokrater. Lige præcis. Ja. Og indimellem kaster de så deres lod i en vægtskål i den der politiske kamp, der foregår mellem alle de her grupper. Nogle gange er de held til at påvirke noget, andre gange har de ikke. Man fornemmer klart, at når de går direkte til præsidenten, så ved han godt, at de bare er New Yorker-demokrater. Ja. Og derfor lytter han til dem og klapper dem på hovedet og siger, vi ses senere, men reagerer ikke på det. Men når de sådan mere med i de der magtkampe på sidelinjen, så er det der, de har lidt mere at sige. Men da vi begyndte på det her projekt med Trump, der talte vi jo meget om, hvor meget familien fyldte. Ja, ja. Når man er færdig med ferie, må man sige, det er nok den svageste fraktion i det i Det Hvide Hus. Ja, det, og i øvrigt kan man sige, at hvor vi mange gange også her i programmet har talt om, hvordan første fruer kan spille en rolle, så ser det ud som om Melania slet ikke spiller nogen rolle. Nej, hun har kun interesseret i, at den yngste søn har en god opvækst. Det er det Baron, eneste, som nu er 11 eller 12, tror jeg. Det er det eneste projekt, hun rigtig går ind på og lægger sit hjerte i. Den anden gruppe er jo så, en anden gruppe, der også er ret svag, er det traditionelle republikanske parti. Det er jo Reince Priebus, den tidligere stabschef. Som også er en af hovedkilderne, kan man sige. Ja, meget tydeligt en af hovedkilderne. Ja. Og det er Lindsey Graham, som også tydeligvis har sagt meget til, meget til Woodward i den her forbindelse. Det er altså manden, skal vi lige huske på, der dengang han førte valgkamp mod Donald Trump og ønskede selv at blive præsident, kaldte præsidenten for en kook, altså en idiot, der ikke var fit for office, en tosse, der ikke var fit for office, og som for ganske nylig et andet interview sagde, jeg kan ikke lide, at folk går rundt og kalder ham en kook, der er unfit for office. Så det viser, hvor stort et spin han har foretaget. Ja, og når man læser bogen, så er jeg overrasket over, fordi Lindsey Graham har været John McCain's wingman altid, og de to har været meget tæt i amerikansk politik, og jeg forbinder ikke det at være tæt med John McCain som noget, der er forenligt med, at man også er tæt på Donald Trump. Men han er det, man kalder en smooth operator. Det må man sige. Han er måske ikke den mest loyale vingmand, man kan have. Og i den periode, hvor McCain jo tydeligvis ikke er i senatet og er syg, der er det ret tydeligt, at Lindsey Graham har skiftet noget side arbejder nu præcis på at være den i den republikanske parti, der forstår præsidenten bedst. Men en lille sjov detalje der, som er fra bogen også, viser jo, at på et tidspunkt, der lykkedes det så Lindsey Graham, fordi han har fået så godt forhold til præsidenten, at få inviteret John McCain og frue Cindy McCain ind til en middag i Det Hvide Hus, og der har Lindsey Graham så fortalt præsidenten, at fru McCain holder, det er en livslang sag for hende, at bekæmpe human trafficking, altså kvinder. Så hun bliver ambassadør for det? Så hun bliver simpelthen ambassadør for det, det bliver hun udnævnt til, og så er John McCain rørt til tårer. De kan også godt finde ud af at spille det spil. Det kan de, men det var ikke vedvarende, må man sige. Men den gruppe, det republikanske parti, der jo nok føler med en god ret, at Trump har kidnappet deres politiske projekt og ændrer det hver dag til noget, de tit har svært ved at se sig selv i. Det er selvfølgelig mest noget, der kommer til udtryk ved, at hele den lovgivende forsamling jo er det republikanske parti. Der har de et flertal, men at de faktisk, deres problem er ikke deres omgang med Trump, så meget som, at de internt ikke kan finde ud af at lave politik. Nej. Altså, når de er enige med Trump i, der skal være noget andet end Obamacare, men de kan ikke blive enige internt over i kongressen om, hvad er det så, der skal komme i stedet for. Og der er simpelthen et så stor fragmentering, også internt hos republikanerne, mm-hmm. at de heller ikke er i stand til at lave en ordentlig front over mod Trump. Og så er der en front, eller en gruppe, som jo... Den tredje gruppe, som er dem, vi kan kalde for dem med det globale udsyn, globalisterne måske. Gary Cohn, især Rob Porter, Mattis, som... Ja. Og Tillerson, den første udenrigsminister. Lige præcis. Der er faktisk rigtig mange af ministeren, der er Mnuchin, finansministeren. Der er rigtig mange af dem, der ønsker at få Trump til at forstå, at USA må ikke lukke som sig selv, og trækker ham i den retning. Og det interessante er, at det er dem, Trump er mest uenig med, men det er også dem, hvor han ser mest op til dem. Ja. Og derfor er det dem, han tit giver sig. Ja. Altså, det er den gruppe, der vinder mange af de politiske sejre, indtil de simpelthen brænder op og ryger ud. Og det gør de jo næsten alle sammen på et tidspunkt. Og så er det den sidste gruppe, som er gruppen omkring Steve Bannon og Miller og Navarro, som er den nationale gruppe, som ønsker, at det skal være America First, USA lukker sig selv, og de tælles på præsidenten. Ja. Men af en eller anden grund, så har de det med, at fordi Trump ser ikke op til Steve Bannon. Nej. Han ser ikke overhovedet op til Stephen Miller. Det kan man også godt forstå, hvis man har mødt de forskellige mænd. Så selvom de nok har nemmest ved at være dem, der sådan faciliterer det, der er i Trumps politiske hjerte, så er bogen jo sådan en lang rejse i, hvor tit de egentlig lider nederlag, og hvor tit de andre lige i sidste sekund for Trump til at skifte retning, og alligevel ikke gå helt ind på deres projekt. Efter Bannon er ude, Bannon der også er, altså, det er nok det værk, der behandler Bannon mest ordentligt, synes jeg. Ja. Vi har været an til sådan at beskrive ham som sådan en mørkets fyrste og så videre. Her er han jo en aktør på linje med de andre, der kæmper en sag, og til sidst indser, at når man skal kæmpe med familien og mennesker, som Trump ser meget op til, så er det op ad bakke, og til sidst dummer han sig så meget, at han ryger ud. Men der er jo et fantastisk også, der er simpelthen så mange gode ting i den her bog, men altså kapitel 2, nu nævnte du selv kapitel 1, der var så fantastisk med de der dokumenter, der bliver fjernet. Kapitel 2, det handler om det første møde, som Steve Bannon har med Trump, og det er et par år før han stiller op som præsidentkandidat, og det er sådan en tidlig diskussion af, skulle han måske stille op næste gang, der er en pollster, altså en, der har alle styr på meningsmålingerne til stede, og så er Steve Bannon, de mødes inde i Trump Tower, og de har et fantastisk møde, fordi under det møde, hvor Trump han er interesseret i at stille op som præsidentkandidat, der bringer især ham der pollsteren så op, at der er nogle problemer. For eksempel, at du jo gentagende gange har sagt, at du er for fri abort. Og så siger præsidenten, nej, det har jeg aldrig sagt. Det har vi nu rigtig mange. Det passer ikke her. Og så siger han, okay. Og det næste er så, at du har altså i 80% af de tilfælde, du har doneret penge til demokraterne. Nej, jeg har ikke. Jo, du har, så det står faktisk i vores Trump dokumenter. Og Trump bliver ved med at sige, jeg har ikke givet pengene. Og så må han til sidst sige til Trump, men der er offentlighedsloven. Ja, der står det i. Det er dækket offentlighedsloven i USA, og vi kan se, hvem du har givet penge til, og vi kan lægge tallene sammen. Og så siger Trump, gud, kan man se det? Ja, kan man se altså, det. Kan I undersøge de her ting? Sådan det ikke er bare hans... Han tror, at der ikke er nogen, der kan se det, og det er bare, han bare kan påstå det her. Og så går Steve Bannon fra det møde, og han er nede på en af de centrale gader i New York City, og han tænker... Det har jo formodet, vi også har kan mærke, at han er en hovedkilde i historien, at det her er jo ikke for real. Det kan ikke blive til noget. Men alligevel, så er der jo den nu hedengangne leder af Fox, Ailes, der bliver ved med at tro på det her projekt, og bliver ved med at slæbe Bannon tilbage til Trump, og forsøger sådan at få Bannon holdt ind på det. Til sidst begynder Bannon jo at se Trump, at jeg kan ikke styre Trump. Nej. Og jeg kan ikke... andet end at forsøge at få ham sådan notchet i den rigtige retning, og jeg kan ikke betragte ham som man betragter andre politikere. Der gælder simpelthen andre regler for den her mand, men jeg kan håbe, at han bliver en, der på de vigtigste områder følger den politiske kurs, jeg vil. Og det er egentlig et ret specielt øjeblik der, hvor Bannon egentlig fordi man har det her indtryk af Bannon som en, der sådan forsøger at styre Trump osv., det er altså lige så meget den anden vej omkring. Det er det, det er så ret klart, når og man Trump, læser. Og Trump gennemskuer ham også flere gange. Der er jo simpelthen så mange ting, der handler om storpolitik, med handel, sikkerhed osv. Men der er også andre som små perler i bogen. Jeg vil lige nævne en af dem her med, som jeg faldt over, som jeg synes var fantastisk. Nemlig om Trumps brug af Twitter. Fordi det er ret fantastisk. Det går godt for ham, og han siger, at han vil beholde den her Twitter-konto. Man forsøger så hos den gruppe, du må kalde den tredje gruppe, de der globalister, de der mennesker, de forsøger sådan at sige, hvad med om de tweets, du laver, de sådan bliver lagt. Du kommer med et forslag, og så sætter vi en komité i gang, og de skriver de her tweets, og så kommer de ind til godkendelse, og så kan du sende dem. Og det vil han ikke være med til, fordi han siger, det er min megafon. Den virkede, da jeg blev valgt. Den vil jeg have lov til at fortsætte med, så alle forsøg på at stoppe det der virker ikke. Tværtimod, så bliver præsidenten så opildnet af, hvor godt det går for ham på Twitter, at han beder sin stab om at printe alle de tweets ud, der har fået mere end 200.000 likes. Og så sidder han, man kan næsten se det for sig, men så sidder og studerer dem og gennemgår, hvad er det, der virker. Og så får hans porter så fortalt ham på et tidspunkt, desværre så har Twitter nu besluttet sig for at gå fra 140 tegn til 280 tegn. Og det, sådan, præsidenten bliver lidt utryg ved det, fordi det har virket så godt. Det er et længere format nu. Det er et længere format, men der er noget godt ved noget andet ting. Men så siger han jo her i bogen, det er ærgerligt. It's a shame because I was the Ernest Hemingway of 140 characters. Det er også et vidunderligt citat. Det er et vidunderligt citat, og det er ikke noget, man siger, hvis man tænker som 11-årig. Nej, det skal det man altså lige huske. At det er et vidunderligt citat, og det er, viser også, hvor... jeg får simpelthen sagt med smil i øjet, at Trump jo er... altså sine steder, et meget, meget morsomt menneske. Lad os lige tage en anden episode, Mads, her fra storpolitik, som vi lige kan nå her i de sidste 5 minutter. Det er nemlig det tidspunkt, hvor alle de her globalister i virkeligheden, Tillerson, Mattis, generalerne osv., de skal virkelig forsøge at fortælle præsidenten, hvorfor det er vigtigt, at det du talte om før, hvorfor det er vigtigt, at man opretholder et tæt forhold til Sydkorea, at man ikke opsiger handelsaftalen, og at man bliver ved med at være til stede derude. Og de er nu samlet, de har fundet på, fordi de ved, at han kan så godt lide at være noget omkring militæret, så de siger, at de skal mødes ude i det særlige rum i Forsvarsministeriet i Pentagon, hvor alt isenkram er der. Og det er fordi, indtil da, at de mødtes i forskellige værelser inde i Hvide Hus, og der er Trump på hjemmebane, og der har de svært ved at bevæge ham, fordi han føler sig ligesom hjemme her. Ja. Men de har erfaring for, at når man først kommer derud, ser uniformerne og kommer ind under den der sikkerhedskontrol, det er jo sådan et lokale, som er både sikret mod A-våben, aflytning og alt muligt andet. Når man først kommer derud, så bliver man så påvirket af omstændighederne, og det, at man er der og så videre, at han vil være så meget på udebane, tænker de, at så kan vi for en gang for alle... Låse ham ind der, ikke? Få ham overbevist om nogle ting, vi gerne vil have ham overbevist om. Ja. Og mødet ender med det stik modsatte. Ja, det ender med det stik modsatte, og de forsøger, og han siger, hold nu jeres kæfter, og alt det der, jeg har jo sagt, og sådan noget. Men så kommer der jo et anspændt øjeblik mellem ham og forsvarsminister Mattis. Fordi Mattis til sidst simpelthen ikke kan holde ud og høre på det her længere, og så tager han al sin myndighed, som den general, han har været, stadigvæk er jo, men altså nu er han forsvarsminister, og så siger han, og der bliver stille i lokalet, og han siger sætningen, vi gør det her for at forhindre 3. verdenskrig, herr præsident. Og det så bliver der stille i lokalet, alle de andre tænker på, det var godt nok en voldsom måde at tale til præsidenten på, og de tror, okay, nu har vi Trump. Nu har vi ham. Og han har også lige stillet et øjeblik, hvorefter han bare siger et eller andet med, det er bullshit. Det er bullshit, ikke? Ja. Han har luret, hvad de laver ved ham. Ja, præcis. Og han har luret, at man kan mene meget om Trump, men Trump har siddet i mange forhandlinger undervejs, hvor han selv har forsøgt sikkert at ændre omgivelserne. Ja, og gøre et eller andet, som gør, at altså, pludselig så kommer der 4 kvinder gående i... bikini indsmurt i flødeskum gennem lokale, for ligesom at få forhandlingerne ændret og så videre, få stemningen i lokale til at være noget andet. Trump har prøvet alt det der, og de her er amatører ud i det at påvirke en mand som Donald Trump. Det, han vender hele situationen til sin egen fordel, og selv der, da Mattis så tænker, så bliver jeg simpelthen nødt til at spille det ultimative kort. Ultimative kort, det der, altså hvis der er noget, der er værre end nazikortet i en diskussion, så er det at tro med, at hvis vi gør det, vi fortsætter med, det har jeg ikke prøvet ret tit, så bliver det 3. verdenskrig. Vi har haft mange ophedede diskussioner i Venstre, vi har aldrig siddet der. Der er ikke en, der har sagt det, nej. Der er ikke en, der har sagt, hvis det er det, vi gør, så bliver det 3. verdenskrig. Men det bliver simpelthen spillet lidt kort, det kan ikke være større, og så sidder Trump stille lidt og siger, sådan noget bullshit. Sådan og det bullshit. Det er det jo. Så er noget bullshit, ja, så det sker ikke. Lige en sidste detalje her også, som jeg synes er fantastisk, det er, at bogen jo også giver indtryk af, at Trump ikke rigtig har nære venner. Det bedste eksempel på det, det er, da han sidder ombord på Air Force One, han har besluttet sig for, sammen med Reince Priebus, der var stabschef i starten, for at han nu skal stoppe. Eller så er det Reince Priebus, der selv har fundet ud af, det er lidt uklamt. De sidder for at snakke om det, nu skal du snart stoppe, og ja, det vil jeg gerne, og vi skal også tænke på, hvem der kan være afløser. Det er måske en model med John Kelly. Ja. Lad os lige tænke over det weekenden over, bliver de enige om. De lander i New York City. De går ud af flyet. Trump går til den ene side. Reince Priebus går ind i den anden side, hvor der sidder to medarbejdere ind. De forlader så den bil, han sidder i. Og hvorfor? Fordi der lige er kommet en tweet, hvor præsidenten har meddelt, at Reince Priebus er fyret, og John Kelly skal være den nye leder. Det er jo ikke sådan noget, man normalt gør på en pæn måde. Vel? Nej, det er... You're fired, ikke? Ja, og Priebus sidder der og tænker, det var en god samtale, og det er rart at være på bølgelængde med præsidenten. Vi har vores op- og nedture, men det her, det er en god måde at lande det på. Det var en god måde at stoppe, og så trækker Trump lige til at bevæge under ham, uden at blink. Til sidst er vi kun lidt tid tilbage, Mads. Det her det er jo en bog, som vi begge to har læst, og som begge to er ret begejstret for. Den er værd at læse. Der er jo lavet tre bøger, der sådan er bag facaden. Der er Omarosas Unhinged, der er Wolfes Fire and Fury, og så er der den her. Hvis man kun skal læse en af de tre, ja, så er det Woodward's læse. Ja. Det er det ordentlige værk. Den ene er skrevet af en, der er blevet fyret og sur over det. Ja. Den anden er skrevet af en, hvor jeg synes, man tit kan se, at kilderne er noget usikre. Ja. Og den er skrevet for at gøre Trump til mere skør, end jeg egentlig tror, han er. Woodward's bog er meget rolig og reflekteret, og alle bliver hørt, og man sidder aldrig og tænker, at nogle af citaterne er fundet på. Den virker som et neutralt værk, der er frygtelig effektivt. Den kan købes, som vi der ved, i danske boghandler fra i morgen. David Trads og Mads Fuglede siger tak for denne uges kampagnesporet. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.